Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Кіркевіч. Самурай. Апавяданні. Застацца. Ну што, уябаў? Разанулі ў паветры Алегавы словы. Я, мабыць, пачырванеў. Алег пасміхнуўся. Высокі лысаваты тып сядзеў насупраць за сталом. У офісе, фактычна на паддашчы, яшчэ не паспеў разысціся кумар пасля ўчорашняй п'янкі. Па кутах ляжалі стосы нераспаўсюджаныя агіткі, заламінаваныя партрэты кандыдатаў на мясцовыя выбары, Алега ў тым ліку, для зборшчыкаў подпісаў, каб не засалілі тлустымі пальцамі жыхары шматпавярховікаў спальных раёнаў, нейкія бюлетэні. На століку побач з дзвярыма красавала некалькі кубкаў з высыхлымі пакецікамі гарбаты ды нефілямі пасля кавы. Тут усё было пад рукой. Офіс партыі займаў некалькі квадратных метраў. Пры кожным пераездзе, раз на 3-4 гады, гэтыя метры губляліся. Наступны офіс будзе, мабыць, больш падобны да шафы камандор альбо вялікага сямейнага халадзільніка. Тым не менш, я ўсё ўспрыняў сур'ёз. Уябаў. Пачуць такое ад Алега, як па твары атрымаць. Які б не быў, а ўсё ж такі дзядзька аўтарытэтны, з салідным досведам і бэкграўндам, які, як кажуць, не прап'еш. А хулі яны са сваім бандэрам? Палесце наша, ажно пасарны. Адазваўся Збышык, які сядзеў тут жа за камп'ютарам. Прыходзь ва ўторак, будзе прэзентацыя кніжкі ўспамінаў F. Мне спадабалася, як чытаў. Ці ты ўжо паедзеш? Мабыць, яшчэ буду. Добра, я пабег. Трымайся, моцна паціснуў руку Алег, як быццам нічога і не сталася. Чэсць, развітаўся Збышык, не адрываючыся ад манітора. Калі выйшаў, то сярод прапушчаных званкоў знайшоў нумар Славы, ды, націснуўшы выклік, пачаў спускацца нядаўна вымытымі прыступкамі. Будынак разам з усімі офісамі, дарэчы, належаў Раману Васілевічу, буржую, які ў свой час пры пасярэдніцтве Алегавай партыі зваліў за мяжу. Але дабро, вядома, забываецца хутка. Разам з плошчай офіса менялі і шанцы партыі дагрукацца да каменных сэрцаў беларусаў, а шанцы Рамана Васілевіча вярнуцца на радзіму. «Здарова, ты быў званіў?» «Ага, са шпіталя выходжу на Дзяржынскага. Давай каля помніка Міцкевічу праз 10 хвілін». «Згода». Беларусы ўсё ж такі кніжная нацыя. Чарговыя мемуары. Нарадзіліся, вучыліся, пісалі, сядзелі, працавалі школьнымі інспектарамі, а калі прыйшлі саветы, з'ехалі за мяжу. Схема клішэ, якая з'явілася якіх 70 гадоў таму. Кніжная нацыя паэтаў і пісьменнікаў узбагачае суседнія народы. Узбагачае вуглякопамі, будаўнікамі, працоўнымі рыбзаводаў. Пасля фізычнай працы, вядома, і вершы лепш пішуцца. «Здарова!» Паціскаю руку, ды прыабдымаю Славу. «Вітаю, пасядзім дзе? Маю з гадзіну пасля да зубнога». Слава уябаў значна раней. Будоўлі Літвы, Польшчы, Швецыі, Злучаных Штатаў. Вынік – валіза ўспамінаў, шмат фота, некалькі тату ды патрушчаныя зубы за дрэннай вады, здаецца, яшчэ ў Літве. Цяпер у рэдакцыі «Свабоднага радыё», якое працуе для несвабоднай Беларусі. «Свабодны Слава». «Ведаеш, я да медсястры, рудой такой, лісічкі, па-беларуску. А яна БНФ-авец? Не, пакаленне змянілася, здраўляецца нацыя». «Дзякуй Алегу». «Ага». Мы ішлі паўз парк, мінаючы вечны агонь, швейцарскую даліну, гарбаты мост з замочкамі маладажонаў, праходзячы пад яшчэ адным старым мостам, дзе на ізаляцыі, якая шматкамі намагалася сагрэць трубы, пушчаныя верхам, было напісана ўсё пра ўсіх. Карына Шлёндра, Адельск Сіла, Вася, Рома, Пеця, Ментыса і гэтак далей. А я люблю прыязджаць у горадню інкогніта. Ідзеш па пустой вуліцы, валіць дождж альбо снег. «Сябры, а што ім званіць? Я мінулае сам магу згадаць. Так расчароўваешся толькі». «Ды кажаш, Алег сказаў, што ты уябаў? Ды не пераймайся. Яны хутчэй уябалі. Хто ў алкаголь, хто ў сям'ю. А ты яшчэ можаш вярнуцца. Інкогніта». Унізе вада палакала пясок, ды дробныя каменьчыкі выцягвала на ўсю даўжыню водарасці. Качкі час почас занурвалі галовы, старанна шукаючы свой інтарэс, які цяжка было разгледзець з гары. Вада не была аж занадта чыстай, хоць гараднічанка сама па сабе неглыбокая. Мы скіраваліся ў бок піўнухі ля вакзала. Піўнуха была легендарнай, бо назва яе рыфмавалася з прозвішчам кандыдата ў прэзідэнта ад апазіцыі на пазамінулых выбарах. Гэта была яе адзіная, хай і немалаважная адметнасць. Так, ну і яшчэ яна знаходзілася непадалёк ад будынка Рамана Васілевіча, які апошнім часам побач з турфірмамі ды курсамі нямецкай мовы сабраў офісы бадай усіх апазіцыйных арганізацый горада ў адно утульнае гета альбо інтэрнат калідорнага тыпу з прыбіральняй у канцы гэтага калідора. Недавно гостила в чудесной стране, там плещутся рифы в янтарной волне. У піўнусе чуўся надрыўны голас Агузаравай альбо Алегравай, вечна іх блытую. Некалькі сталоў былі накрытыя брусамі з жалезнымі пенальчыкамі для сурвэтак на кожным, сцены былі аббітыя вагонкай, падлога выкладзеная пліткай невыразнага колеру, прыбіральня адсутнічала, але гэты недахоп кампенсаваўся пышным кустоўем каля выхада ды застарэлай буд-пляцоўкай, таксама зусім побач. Нарэшце чарга дайшла да нас. «Класная у вас тут музыка!» – жыццярадасна падміргнуў Слава бялявай афіцыянцы, якая, імаверна, шмат паспела ўбачыць за час працы тут. «Ага, ахуенная! Радыё!» – адрэзала фарбаваная бландзінка з маленькімі карымі вочкамі, ды пайшла грэць нашыя чабурэкі. «І сервіс таксама класны!» – праз смех дадаў Слава ўжо значна цішэй. За суседнім столікам сядзелі двое пралетарыяў. Адзін у спартовым касцюме, другі у польскіх джынсах з процьмай маланак ды замочкаў, абодва з барсеткамі. Акурат насупраць сядзеў лысы з прыплюснутым носам, які перыядычна зыркаў у бок нашага століка ды круціў у руцэ пусты стапарык. Далонь была надзьмутая парафінам, ад чаго нагадвала баксёрскую пальчатку без пальцаў. Яго сусед, які сядзеў да нас спінай, быў, мабыць, не дужа гаваркі, пацаны сумавалі. «Ну што, за твой новы этап?» – падняў Слава бутэлечку Жыгулёўскага. «Смяешся? Хопіць ужо тых этапаў. Ну, ты ж мяне зразумеў. Калі едзеш?» «У сераду, можа, паглядзім». «Чаго так сумна?» «Не хачу ехаць». Слава перакуліў бутэльку і паставіў на стол каля букеціка штучных кветак. «Не пераймайся, там таксама можна нешта рабіць. Па архівах капацца, на радыё запісваць казкі па-беларуску для дзетак. Ну, а сем'і двухмоўныя бываюць, чо? І дзеці нармальна вучацца, узбагачаюцца». «Я чужы там, ты не разумееш». «Я не разумею? Смешны!» У Славы з'явіўся настрой. «Я ведаю, што такое хадзіць з закрытым ротам, бо ты ў той краіне нікога не ведаеш, табе няма з кім паразмаўляць, таму ты маўчыш, цэлымі днямі маўчыш. Ведаю, калі ў варшаўскай электрычцы нейкі кончаны кібіц лезе табе ў морду, бо ты размаўляеш з акцэнтам і не кібіцуеш за легію. Ты ў гэтым свеце не патрэбны нікому, час ужо ўсвядоміць, дарослы». «Звычайная рэч. Твой горад, вуліца, дом набываюць чароўныя рысы толькі тады, калі бачыш іх у сярэднім 5 дзён у месяц, прыязджаючы з валізай да маці, якая паспела прыгатаваць курыцу з бульбай, ды адразу абвяшчаеш ёй дату ад'езду. Тады нават твой некалі абрыдлы пакой, дзе бел-чырвона-белы сцяг ты даўно зняў са сцяны, можа падацца чароўнай казкай». Мяккае святло настольнай лямпы, фіранкі, якія маці выбрала ды павесіла на нова, шэрагі непрачытаных кніжак, па карэнчыках, якіх хочацца правесці рукой, а такую-сякую зняць з паліцы ды пагартаць. Пакуль ты разумееш, што ўсё гэта на пару дзён, нават на месяц, але наперадзе немінучы ад'езд, ты верыш в казку, шчымлівую і ад таго яшчэ больш чароўную». «Не ведаю, што табе параіць, а яна сюды?» «Зразумела. Што табе тут? Сесці хіба? Вопыт ёсць. Ведаеш што?» Вочы Славы загарэліся зялёнымі агеньчыкамі. «Ты падыдзі да гэтых двух, во там, дзе лысы, зыркае на нас, і скажы, рабятыя, піць гарэлку, поўная хуйня, інтэлігентныя людзі п'юць піва». Слава зарагатаў і адкінуўся на жалезную спінку крэсла. «Даўно я не ўжываў алкаголь, нават піва, хмель мне такі ўдараў галаву, а агульны стан вымотаных праз унутраны канфлікт нерваў толькі спрыяў сітуацыі». Я адсунуў пустую бутэльку жыгулёўскага разам з пластыкавай белай талерачкай з халодным недаедзеным чабурэкам са слядамі кетчупу, высунуў крэсла і нетаропкай хадой, за якую мяне дражнілі яшчэ ў школе, зрабіў некалькі крокаў у бок суседняга століка. «Пацаны, піць гарэлку хуёва!» І пасля паўзы дадаў. «А расейская мова для підарасаў!» Апошнім, што я паспеў пачуць з радыёкалонак, быў радок Агузаравай, а можа Алегравай, вечна іх блытаю. «Меня ты паймеш, лучшай страны не найдзеш». Травень-чэрвень 2014.